कार्य करते हैं। 29वां श्लोक तक ही जा रहा है। कोई प्रश्न है? स्वामी जी पंचवायु बताए, पंचवायु उसका कारण क्या, कारण बताए। ये पंचवायु ये सामान्य वृत्ति है, ये कहा इसका कारण अंतकरण के संबंध ही है, ये अलग नहीं मानते। मैंने कार्य कारण भाव से इसका कोई संबंध नहीं, जो अंतकरण की क्रियात्मक रूप स्थिति है उसी से ही ये प्राण का संबंध माना गया है। इसलिए सामान्य कर्म वृत्ति का है, सारे कर्मों के साथ इसकी व्युत्पत्ति है। इसलिए ये जिस प्राण को हमने कहा था, जिस प्राण को हम समझते हैं वृत्ति जो वायु के रूप में समझते हैं, वो है ही नहीं, ये एनर्जी है, ये शक्ति के रूप में, शक्ति के रूप में रहने से ये शक्ति वो उसके संबंध में ही प्रोड्यूस होती है। ये वह तो सभी महत से, लेकिन महत का कार्य कुछ नहीं, महत का कार्य केवल अहंकार है। अहंकार का कार्य ये पंच तन्मात्राएं, ये इंद्रियां हैं, और ये प्राण वृत्ति ये सभी कर्मों में मिलकर के काम करती है। ये कर्मों में जो शक्ति का उत्पादन होता है उसी को ही प्राण वृत्ति कहते हैं, इसलिए इसको सामान्य कर्म वृत्ति कहते हैं। प्रकृति से ही है तो ये प्रकृति का संबंध है, किंतु प्रक्रिया में उन्होंने प्राण को अलग नहीं कहा, वो कारण का ही संबंध में रखा। कारण कारणों की जो क्रिया शक्ति है, क्रिया विशेष इस प्राण की शक्ति से होता है, इसलिए वो अलग तत्व नहीं, प्रकृति का ही कार्य है, पुरुष का नहीं, पुरुष का कोई कार्य नहीं, प्रकृति का ही है। और एक कारण के संबंध में रहने से एक कारणों का स्वरूप में ही रहता है, अलग से उसको अस्तित्व, अलग से उसका स्वरूप प्राप्त नहीं होने से मैंने ऐसा माना है, उसके साथ मिला है। तो जो कारण में ज्ञान शक्ति ज्ञान के द्वारा है, इसके लिए ज्ञान को मुख्य मान करके कॉन्शियसनेस को लेकर के हम उसका पुरुष प्रतिबिंब संबंध करते हैं। पुरुष प्रतिबिंब होने से ही उसमें कुछ क्रिया पैदा होती है। जैसे दृष्टांत दिया था, जल में सूर्य प्रकाश के संबंध से जल गर्म होने लगता है और उसमें ऐसे परिणाम होता है जल धीरे धीरे भाप बन करके ऊपर उठेगा, तो वो उसी के अंदर होने वाली ही वृत्ति है। इसी प्रकार उसमें कुछ ऐसे शक्ति क्रिएट हो रही है और इससे उत्पादन होता है। इसलिए एनर्जी को मैटर से अलग नहीं रखने का जो आइंस्टीन की थियरी है वो बिल्कुल यहाँ ऐसा ही, क्योंकि यह मैटर जो आप प्रकृति के संबंध में किसी को मैटर कहेंगे कोई तो मैटर है, उसमें पुरुष के चैतन्य के संबंध से सब में एनर्जी उत्पन्न होता है। अभी हम आगे वस्तुओं के विचार में ये जो विषय संबंध से जो फल हो रहा है उसके विचार में ये कहेंगे कि इसमें जो जो विषय के संबंध में आपको उत्पन्न होता है वो तो दोनों मिला करके, इसीलिए जो एनर्जी और मैटर को एक मानने की जो उनकी थ्योरी है वो यहीं से आपको पता चलता है, क्योंकि प्राण को उन्होंने मुख्य प्रक्रिया में नहीं रखा और कारणों के समान वृत्ति रूप से माना। कारणों के समान वृत्ति का अर्थ होता है कारणों से ही हमारी प्रवृत्ति होती है, कारणों को छोड़ करके कोई प्रवृत्ति नहीं है, इसीलिए वो समान वृत्ति। कारणों के प्रवृत्ति को रोकने पर प्राण का बाह्य वृत्ति रुकी हुई जैसा रहता है, लेकिन प्राण कभी भी रुकता नहीं और प्राण व्यापक रूप से रहता है। जो आजन्म वो आमरण और आमोक्षांत उसकी वृत्ति है। इसलिए जो हम वायु के द्वारा प्राण को समझते हैं तो उसको कार्य रूप से उपनिषदों में कहा गया है आत्मा से प्राण उत्पन्न हुआ है, उस प्रक्रिया में भी इसी प्रकार का संबंध करके बोलना पड़ेगा। वहां बीच में प्राण उत्पत्ति के लिए वहां सृष्टि प्रक्रिया को मान करके कहा, इस दृष्टि से इसको समझना है। क्योंकि जैसे अभी चक्षु है, चक्षु और चक्षु में देखने की क्रिया और चक्षु में जो ज्ञान हो रहा है ये सारे एक प्रकार की क्रिया है, प्रवृत्ति, ये सारे प्राण के द्वारा हो रहे हैं। इसी प्रकार मन में अंतकरण में जो प्रवृत्ति है हम अंतःकरण में जो प्रवृत्ति है तो अंतःकरण का जो तो तीनों कारण का संबंध किया है, तीनों कारण का संबंध करने से वो तीनों कारण ही सभी में सामान्य होकर के प्रवृत्त होता है। तो दोनों दृष्टि से ये देखें, क्योंकि कुछ जो यहाँ सामान्य वृत्ति के अर्थ में तीन अंतःकरण का ही लेते हैं, कुछ व्याख्या का बाकी का नहीं लेते, दोनों दृष्टि से दोनों की व्याख्या हो सकती है। जानता हूँ ये जो वृत्ति है ये प्रथम महातत्व की स्थिति में जो वृत्ति है तो अहम के संबंध में ये प्रवृत्त होता है, ठीक है, अहम के बिना मैं मुझे जानता हूँ इत्यादि नहीं होता। और चित्त में मैं मुझे जानता हूँ ऐसे कोई वृत्ति की आवश्यकता नहीं होती, चित्त स्वयं जो है वो ज्ञान स्वरूप होता है। मैं मुझे जानता हूँ ये वृत्ति चित्त का और ये प्रतिबिंब जो संयोग होगा उससे प्रथम होने वाली वृत्ति होती है महातत्व की स्थिति में, तो वहीं से लेकर के अस्मिता वृत्ति होती है। दृक् दर्शन शक्तियो एकात्मता एवं अस्मिता का लोग सूत्र, दृक् दर्शन शक्ति की एकात्मता जैसी हो जाती है वहां जड़ और चेतन का विभाजन समाप्त हो जाता है, ऐक्य हो जाता है, तब एकात्मता वृत्ति को प्राप्त करके वहां से फिर अस्मिता वृत्ति के बाद अहंकार आता है, अहम कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि आता है। समझे, सांख्य कार्य में स्पर्श तन्मात्रा से वायु उत्पन्न हुआ, कोई व्याख्यान के मुख्य प्राण प्रकृति से हो महत से, वेदांत में मुख्य प्राण कहां से उत्पन्न हुआ स्पष्ट व्याख्यान के, सांख्य कार्य में मुख्य प्राण कहां से उत्पन्न हुआ प्रकृति हो महत, यही तो अभी कहा, ये कहां से उत्पन्न हुआ इसके कहां से उत्पन्न हुआ नहीं है, जो महातत्व है अहंकार है और जो इंद्रियां है तो यहां सामान्य कर्म वृत्ति का तो कारण ये तेरह को मानते हैं, है ना, दस कर्मेंद्रिय दस ज्ञान पांच दस ज्ञान दस इंद्रिय एकादश इंद्रिय और दो अंधकर्म बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार तेरह हो गया, ये तेरह की वृत्ति ही मानते हैं, इसका मतलब इसके अलग उत्पत्ति ही नहीं है, उसी के रूप में ही हुई है, उसकी प्रवृत्ति मात्र उसी को कहा गया। तो उपनिषदों में अन्यत्र अलग से उत्पत्ति बताई, प्राणी की उत्पत्ति अलग से बताई, ऐसे इनकी वहां प्रक्रिया नहीं, यदि होता तो वो अंधकरण आदि की उत्पत्ति के साथ इनकी भी उत्पत्ति अलग से बताना चाहिए, ये नहीं करते हैं, क्योंकि ये इसको एनर्जी मानते शक्ति मानते, अभी इनके प्रक्रिया में कहीं भी शक्ति की उत्पत्ति नहीं। अब देखेंगे शक्ति जो एनर्जी जिसको हम कहते हैं इसकी उत्पत्ति नहीं, इसलिए हमने पहले कहा था ये बहुत साइंस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी आइंस्टीन के थियोरी का जो व्याख्यान हो रहा है इससे आप देखिए उन्होंने मैटर के अंतर्गत माना है, मैटर को उसको एक मान रहे तो उसको बदल करके शक्ति के रूप में कर रहा है, मैटर अभी अलग है ही नहीं, वो एनर्जी के रूप में ही कर रहा है, इसलिए यहाँ भी ऐसे ही कि आप किसी भी चीज की शक्ति की उत्पत्ति यहाँ नहीं, वो संयुक्त होने की बात कहते हैं और चित्त और जड़ का, उसके बाद में बाकी कार्य सदा हो रहा है उसी में होने वाले शक्ति से ही हो रहा है, और शक्ति के उत्पादन और प्रवृत्ति की क्रिया केवल कर्मों में ही देखा जाता है और कहीं नहीं है, इसलिए वो कर्णों को उसी के अंतर्गत माना। अभी हमारे साइंस के अनुसार जो बाहर के विषय है उसमें भी एनर्जी क्रिएट हो रहा है, अब उसमें भी जो एनर्जी क्रिएट होता है उसको भी इसी के साथ संबंध करते हैं, उसको अलग से उन्होंने नहीं माना, इसका मतलब शक्ति को अलग से नहीं माना, और ये शक्ति ही प्राण है, परसों हम कहे थे प्राण को जो हम समझते हैं वो प्राण यहाँ है ही नहीं, ये उसका ये जो क्रिया हो रही है वो भी उसका केवल प्रवृत्ति मान, हम श्वासोच्छ्वास ये कर रहे हैं इसी प्रकार पेड़ पौधे भी श्वासोच्छ्वास कर रहे हैं, कि हमारे जैसे श्वासोच्छ्वास उनका नहीं है दूसरे ढंग का है, इसी प्रकार ये पत्थर भी लकड़ी भी सूखी लकड़ी सब अपने ढंग से श्वासोच्छ्वास करते हैं, उसका संबंध होता है प्राण के साथ, वो अलग चीज है, तभी जो जो परिणाम होता है वहां क्रिया है, वो परिणाम चेतन में हो, जड़ में हो, कहीं भी हो, परिणाम यदि होती है तो क्रिया माननी पड़ेगी, क्रिया के बिना कोई परिणाम नहीं है। वो उत्पत्ति के परिणाम हो, स्थिति के परिणाम हो, या संहार के परिणाम हो, लय का परिणाम हो, उदय का परिणाम हो, समाधि का परिणाम हो, ज्ञान का परिणाम हो, किसी प्रकार का भी परिणाम हो, वहां किसी न किसी प्रकार की क्रिया, बाह्य क्रिया, स्थूल क्रिया भी हो सकती है या आंतरिक क्रिया, सूक्ष्म क्रिया भी हो सकती है, इनमें से कोई हो सकता है। तो ये क्रिया यदि है तो क्रिया के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति सारे शक्तियां ये जो मूल कारण है उसके साथ संबंध करके रहती है, इसीलिए वो क्रिया ही मैटर के रूप में है, और वो मैटर इस प्रकार से शक्ति से भिन्न नहीं है, ऐसा करके इन्होंने इसकी व्याख्या है। इसके अनुभव कैसे होता है, ये 13 कर्मों से होता है, जो 13 कर्म बताए हैं इनसे ही इनका अनुभव होता है, इसलिए उनको सामान्य वृत्ति कहते हैं। तो ये जो प्राण है आप जो सोच रहे हो वो प्राण है ही नहीं, शक्ति के रूप में, इसलिए अलग उत्पत्ति। ये आएगा, आगे आएगा, वो वासना बनने की प्रक्रिया, शब्द अगर से वापस रिटर्न करके एक बार हमने इस सब्जेक्ट में कहा, अभी स्पष्ट रूप से आया, मन का काम जो है संकल्प आत्मा है, मतलब उसका अर्थ है संकल्प, वो वही संकल्प का भी अर्थ बताया, संकल्प मतलब ये बाह्य करण के साथ भी संबंध करता है और स्मृति के साथ भी संबंध करता है, दोनों को कनेक्ट करने वाला मन, ये दोनों को कनेक्ट करने को संकल्प कहे। हमारा जो संकल्प चिंतन रूप संकल्प नहीं है, सांख्य का संकल्प हम कहते हैं संकल्प विकल्प, ये है या नहीं है, ये होना है कि नहीं होना है, ये सोचना मन है, ऐसे वेदांत में कहते हैं। ये बहुत स्थूल व्याख्या है, इससे कुछ ज्यादा कुछ आपको प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो सोच रहा है होगा या नहीं होगा, ये इस प्रकार से संशय करने को संकल्प विकल्प आत्मा का मन कहते हैं। किंतु यहाँ का संकल्प का अर्थ सम्यक प्रकार से संबंध कर देना, ये संकल्प है, इससे ज्ञान उत्पन्न होता है, इसीलिए मन दोनों को लेके काम करता है, बाह्य कर्मों का वृत्तियों को लेकर के बाह्य कर्मों की चेष्टाओं के संबंध करता है और उसके साथ पूर्व संस्कारों को जोड़ देता है। ये दोनों का संकल्प करना, दोनों को मिलाना, यहाँ संकल्प है। वो संस्कार इसमें मन के अधीन ही रहता है, मन अहंकार महतत्व के अधीन ही रहता है, प्रकृति से लेके पूरा है। त्रिगुण में क्या बताया, प्रीति अप्रीति विषाद आत्मक जो नहीं, वो प्रकृति से मूल बोध में बीज रूप में प्रकृति में ही, वहां से लेकर के तब तक परिणाम होकर के मन में आता है, फिर मन उसको कनेक्ट करता है, क्योंकि वो एक रूप में जो स्थूल रूप में आप उसको पता लगते हैं उस रूप में नहीं है, वो संस्कार कहेंगे उसके रूप में जो बीज भूत में कहेंगे तो उसको आपको अभेद्य रूप में पता लगेगा। ये संस्कार आदि सारे निकालने के बाद प्रीति अप्रीति विषाद आत्मक तो क्या रहेगा, और कुछ नहीं, इसलिए इससे मिला हुआ है, यही तो हम उस समय समझाए थे पूरा गुरु तो लेकर के, तो वही मूल है, उस मूल से ये प्रक्रिया हो रही। अहंकार से तेजस और रजस से कोई उत्पन्न नहीं हुआ, प्रवर्तनशील है, रजस और प्राण एक नहीं है, रजस जो है अप्रीति आत्मक उसका गुण का लक्षण कहा, ये प्राण इसके साथ मिला हुआ काम करता है, क्योंकि प्राण में क्रिया शक्ति को लेकर प्राण की शक्ति मान रहे हैं, एनर्जी फोर्स को लेके, इसके कारण इसको मानना पड़ेगा। ये बहुत सूक्ष्म है, ये दोनों कैसे है, जैसे अभी आइंस्टीन के थ्योरी को ही वो डेवलप करके पूरा उसमें बहुत सूक्ष्म होने से उसको रखा गया है, उसमें पूरा पहले जो न्यूटन की थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी है, ये सब जो पहले से चल रहा है इसमें एस्टैब्लिश बहुत हो रखा है, उसी को लेके काम चल रहा है। अभी ये दोनों एनर्जी के रूप में ही परिणत होता है, एनर्जी से कैसे मैटर बनता है या मैटर के रूप कैसे एनर्जी धारण करते हैं, इस विषय में रिसर्च चल रहा है, वो रिसर्च चलने से उसमें अंधत्व इसको मतलब जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो सब अव्यक्त में हो जाए, अभी दिखाई पड़ने की स्थिति से तो बहुत दूर हो गया, इसका मतलब वो सूक्ष्म हो गया, दिखाई पड़ने इंद्रियों का विषय से बहुत दूर है वो अभी जो स्थिति है, इसीलिए उनके लिए भी वो बहुत सूक्ष्म हो गया है, और इसी प्रकार हमारे लिए भी, किंतु हम जो है मन को सूक्ष्म करके युक्ति के द्वारा समाधि प्रज्ञा के द्वारा इसको जान सकते, इसलिए ये सारे प्रक्रिया योगिना प्रत्यक्षा का योगियों का प्रत्यक्ष है, आपको मिशन में ये मिलेगा। यही कारण है कि सांख्य का बहुत जगह गलत इसलिए हो गया कि जो शब्द हम पहले से जानते हैं उसकी व्याख्या पहले से भी जानते हैं उसको लेकर के यहाँ लोग घुस गया, मतलब इसको समझने की कोशिश किया, तो इसमें क्या है बहुत गड़बड़ हो गया। ये बहुत पुरानी प्रक्रिया है, इसका टर्म्स और इसके शब्द सब हमारे कुछ अपरिचित शब्द है, कुछ शब्द तो हमारे परिचित है कुछ शब्द अपरिचित है, दूसरे अर्थ में प्रयोग होता है। सभी शास्त्र में ऐसा, योग में भी ऐसा, जो पुराने हैं तो उनके शब्द राशि कुछ अलग रहते हैं, उसका अर्थ कुछ अलग है, हम जो समझ रहे हैं वो नहीं, हम प्राण से जो पंच प्राण के समझ रहे हैं उसको समझने से यहाँ काम नहीं चले, यहाँ सामान्यकरण वृत्ति उसको कहा है। तो पंच प्राण की वृत्ति जो शरीर में है वो है, स्थूल रूप से शरीर में वो वृत्ति है, अपान प्राण अपान व्यान उदान समान की वृत्ति जो है वो स्थूल व्याख्या है, ये सूक्ष्म व्याख्या है, मतलब इसको पूरा एनर्जी के रूप में ही देख रहा, उसका एक बाह्य परिणाम के रूप में आप वायु को देख सकते हैं, क्योंकि वायु में भी जो मेटीरियल है वही जल में भी है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो भी है वो सब उधर भी है उधर भी है, और वही मेटीरियल आप पृथ्वी में भी देख सकते हैं, वही मेटीरियल आपके बॉडी में भी है, जो कितने 80-82 प्रकार के जो क्या बोलते हैं उसमें तत्व है जो बॉडी में, इसका जो जितने भी तत्व है वो सारे पृथ्वी से जल से इससे मिले हुए तत्व है, वो सारे अलग अलग रूप में पृथ्वी आदि में मिल जाते हैं, वही शरीर में भी है। इसका मतलब इधर जो है आपको फर्क दिखाने के लिए बहुत कुछ है नहीं, जो कुछ इधर है वही है, अब उसका कुछ दूसरा परिणाम हो गया तो दूसरा दिखता है। जैसे दूध में जो तत्व है केमिकल है वही दही बनने के बाद भी है, किंतु दही में कुछ उसका परिणाम अंदर हो गया, कुछ फर्क हो गया तो उसका टेस्ट में आ गया, अंदर हो गया, तो तत्व वहां बदल रहा है तो भी उसके मूल तत्व में फर्क नहीं पड़ रहा। इसी प्रकार यहाँ जब आपको इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है, वो ज्ञान जब हो रहा है तब वो ज्ञान के द्वारा प्राण की कल्पना करते हैं, शक्ति की कल्पना करते हैं, यही शक्ति पेड़ पौधों में भी है, यही शक्ति सब जगह परिणाम कर रही है, किंतु उसको उस मैटर से आप अलग नहीं दिखा सकते, इसीलिए वो अव्यक्त हो गया, स्पष्ट हो गया, अलग से उसकी उत्पत्ति भी नहीं होता है, यही इसमें विशेषता है। इसको जब योग सूत्र में आते हैं, योग सूत्र और थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, ऐसे जो सांगे बहुत पुरातन शैली में उससे थोड़ा सा उन्होंने परिणाम करके प्राणापान आदि के अलग अलग वृत्ति प्राणायाम इस भाग्य के संबंध किए कि इसमें सांख्य में भी अनेक शाखाएं, मतलब इनके अनेक स्कूल्स रहे, केवल कोई रिसर्च किया है कि इसमें केवल महाभारत में ही, महाभारत के आधार पर ही 18 प्रकार का सांख्य स्कूल्स है, मतलब 18 प्रकार के सांख्य का अलग अलग वेरिएशन है उसमें, तो कोई ईश्वर को मानता है, कोई ईश्वर को अव्यक्त रूप में मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, ऐसे अलग अलग प्रकार है, उनमें से एक प्रकार को फॉलो कर रहे हैं गीता। गीता शास्त्र में ये जो ईश्वर कृष्ण के जो सांख्य है ऐसे ही सांख्य नहीं है गीता शास्त्र, उस सांख्य में थोड़ा अंतर है, कुछ तत्व इधर से लिए कुछ जो है थोड़ा सा फर्क है, वो ये 18 प्रकार के सांख्यों में से एक प्रकार के सांख्य है, इसको ईश्वरास्त्र प्रकृति इत्यादि माना जाता है, बाकी सब इसी को अपना है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा भेद करके बोलते, जैसे अद्वैत में अलग अलग स्कूल्स हैं, जो भामधिकार को मानने वाले हैं, वार्तिकार को मानने वाले हैं, और प्रकाश आदि को मानने वाले हैं, ऐसे अलग अलग प्रस्थान मानते हैं, अलग अलग विचार मानते हैं, बहुत सारे वेरिएशन में अपय दीक्षित के कुछ और विचार है, पंचदशीकार के कुछ और विचार है, तो भाषी में कुछ और विचार है, टीका में कुछ और विचार है, ऐसे स्कूल्स बहुत है, इसी प्रकार वेरिएशन इसमें भी कुछ कुमार है। ईश्वर कृष्ण का टाइम पीरियड तो BC 2 के पीछे बोलते हैं, मतलब ये इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है पतंजलि से पहले है, समझते उस समय का तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि समय के निर्धारण में बहुत कुछ पहलू देखना पड़ता है, किंतु इतना तो निश्चित है कि ये काफी पुराना है, और जितने हमारे पास ये अन्य दर्शनों की व्याख्याएं प्राप्त हुई है उन दर्शनों के व्याख्याओं से ये पुराना है, क्योंकि उनमें सब इनके उद्धरण आए। तो जैसा अभी शंकराचार्य जी का तो है ही, तो इसका जब इतना उन्होंने अनुकरण किया, इसका मतलब उनके बहुत पहले से ही चलते आ रहे, तो उसका बहुत सारे ये हुआ है। और इसके पहले इन्होंने ये संक्षेप किया है कोई बड़ा ग्रंथ का, बड़ा ग्रंथ का नाम है षष्ठी तंत्र, या आप आखिरी में कहेंगे, लास्ट श्लोक में कहेंगे। तो षष्ठी तंत्र नाम के बहुत बड़ा ग्रंथ रहा है सांख्य का, जो हमें आज प्राप्त नहीं है। वो आसुरी आचार्य के द्वारा रचित मानित है, जो कपिल के शिष्य है, ऐसा परंपरा में आया। तो वो षष्ठी तंत्र बहुत विस्तार होने से उसको सभी लोग नहीं पढ़ पाते, या बहुत समय लगता, उसका उन्होंने संक्षेप करके प्रकरण ग्रंथ बनाया। अब वो कहीं लुप्त हो गया, अब वो प्राप्त नहीं है, तो यही ग्रंथ भी लुप्त रह गया, इसलिए संक्षेप किया। ये टाइम का कोई भाई हम क्या कह सकते, टाइम का कोई ये नहीं है, इसे कहते हैं टाइम को कहते हैं, कोई टाइम से कोई मतलब उसमें तो सब भागवत में आया है, उस हिसाब से तो मानने पड़ेगा। इसके मैंने इसके लिए भगवान कृष्ण के पहले तो माना पड़ेगा, उसके पहले माना, तो वो तो अलग अलग है, इसमें वाद विवाद चलता रहता है, इसका कोई निर्णायक फैक्टर कुछ नहीं है, वो लेना ही पड़ता है। जैसे अभी हम इतना मान सकते हैं, इन जितने आचार्य हमारे पास, अभी जितने ग्रंथ हमारे पास प्राप्त है, उन सबसे पुराना है, क्योंकि सभी ने इसका उद्धरण दिया है, और महाभारत से लेकर के चल पड़ा है, तो उतना पुराना तो है, 5000 साल तो महाभारत का तो मानते ही, तो उसी हिसाब से तो देखेंगे तो उससे भी पुराना दिखता है। अब इन्होंने जब उसका संकलन किया होगा, ये बहुत बाद में किया, तो जब किया होगा इस प्रकार से है, क्योंकि इससे बुद्धिज्म में भी गया है, जैनिज्म में भी गया, जितने पुराने दर्शन हमको मिल रहे हैं सभी में ये सांख्य सिद्धांत गया है, तो उसका मतलब उसके पहले है। बुद्ध ने ही पहले एक सांख्य आचार्य के पास जाकर के कुछ सीखा था, बाद में जाकर के गुरु ने अपने ढंग से उसको व्याख्या किया, तो वो सब मिलाया हुआ उपनिषद तत्व सब। तो ये सामान्य कर्मवृत्ति प्राणाद्या वायव पंच, इसके बाद यहाँ इंद्रियों के विषय के प्रति संबंध, विषय से इंद्रिय से जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है वो उसका क्रम क्या है, और ये तीनों अंतःकरण महत्तत्व यानी बुद्धि तत्व, अहंकार और मन, ये अंतःकरण और बाह्य जो 10 कारण है, इनका परस्पर संबंध होता है, और ये बाह्य कर्मों का विषयों के साथ संबंध होता है। तो ये क्रम क्या है, इसके लिए संक्षेप में श्लोक बोल रहे हैं। युगवत् चतुष्टयस्य तु वृत्तिः, युगवत् चतुष्टयस्य तु वृत्तिः, क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा, क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा, युगवत् चतुष्टयस्य तु वृत्तिः, क्रमशस्तस्य निर्दिष्टा, युगपत् चतुष्टयस्य तु वृत्तिः, क्रमशस्तस्य निर्दिष्टा, दृष्टे तदाप्य दृष्टे, दृष्टे तदाप्य दृष्टे, त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्तिः, त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्तिः, दृष्टे तथाप्य दृष्टे, त्रयस्य पूर्विका वृत्ति, दृष्टे तथाप्य दृष्टे, त्रयस्य पूर्विका वृत्ति, युगपत् चतुष्टयस्य तु वृत्तिः, क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा, दृष्टे यहां से अन्वय होगा, दृष्टे चतुष्टयस्य तु वृत्तिः, युगपत् क्रमशश्च निर्दिष्टा, तथा आदृष्टे अपि तत्पूर्विका त्रयस्य वृत्तिः, युगपत् क्रमशश्च निर्दिष्टा, पूर्व से लाकर के समान करना। तो दृष्टे, दृष्ट का अर्थ होता है प्रत्यक्ष विषय, प्रत्यक्ष विषय में चतुष्टयस्य, इन चार का, चार में तीन अंतकरण और एक बाह्य इंद्रियों को लिया, एक एक विषय के प्रति कहने के, इसलिए अंतकरण त्रय और चक्षु आदि में से एक। तो ये चार था, चार वृत्ति ही चतुष्टयस्य तु वृत्ति ही, चार का वृत्ति, चार की जो संबंध है वृत्ति है वो युगपत च क्रमशश्च, वो युगपत भी होते हैं और क्रमशः भी होते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में युगपत होता है, किसी विशेष परिस्थिति में क्रमशः होता है, अथवा सामान्य रूप से क्रमशः होता है और विशेष स्थिति में युगपत होता है। तो भगवान ने ऐसा वो सिस्टम बना के रखा कि जरूरत के अनुसार वो काम करे। ऐसा इसमें पहले बुद्धि है जिसको हम महत भी बोलते हैं, उसके बाद अहंकार है, उसके बाद मन है, उसके बाद चक्षु आदि कोई इंद्रिय है, दस में से कोई एक होगा। तो ये क्रम होता है, उसके बाद रहता है विषय बाहर। तो दोनों प्रकार से यहां वृद्धि होती है, उधर से शुरू होकर के इधर भी आता है, इधर से शुरू होकर के वहां भी जाता है ना। पहले यहां अव्यक्त है, अव्यक्त को इधर अभी जोड़ा नहीं है, वो अव्यक्त वहां है, इसमें सब में व्याप्त है। उधर से इधर कैसा होता है कि पहले आप जैसे उठने की प्रक्रिया बताए, उठते समय एक अहम वृत्ति अस्मिता के रूप में आती है, वो अहम वृत्ति जब आती है उस समय वो असहम वृत्ति के साथ जो वासना जगी हुई है, जो संस्कार अभी प्रवर्तमान है, आरब्ध जो संस्कार, प्रवर्तमान संस्कार, उससे अभिभूत रहती है ये बुद्धि जगते समय, अस्मिता उसी के साथ संबंध करके रहती है। तब क्या है, वो वृत्ति उड़ने के बाद वहां उस वृत्ति में जो विषय है उसको प्राप्त करने के लिए अहंकार के साथ संबंध करे, अहंकार के साथ संबंध करके वो अहम में आएगा। अहम में आए बिना ये बुद्धि काम में नहीं आएगी, अहम में नहीं आती है तो बुद्धि वहां समाधि अवस्था में रहेगी, केवल अस्मिता मात्र में स्थित रहेगी, ये समाधि अवस्था को प्राप्त करती है स्थिति, यदि आगे विषय के संबंध में नहीं आया। और अहंकार में आने के बाद अहं कर्तृत्व संबंध करता है, अहं कर्तृत्व संबंध करने के बाद वो जो विषय को प्राप्त करना है यहां मन काम करता है, मन को देख के, अभी मन क्या कर रहा है, यहां चक्षु जो रूप को दर्शन करता है, आलोचनात्मक कहा था ना, सामान्य दर्शन, विषय का सामान्य दर्शन करता है, वो ये विषय का कलर क्या है, क्या चीज है, आकार है, उसको देख लेता है, वो रिफ्लेक्शन से देख लेता है, किंतु उसमें क्या चीज है, कैसा है, इसका ज्ञान इसको होता नहीं। इसका ज्ञान के लिए मन क्या करता है, यहाँ से जो पूर्व संस्कार से जिस वस्तु का संबंध प्रवर्तमान है उसका ज्ञान घर लाता है, मन लाता है, और यहाँ बाह्य विषय के साथ संबंध करता है, सब ये संकलन होता है, इसको संकल्प होता है, ये दोनों बीच में संबंध करता है, तब आपको ज्ञान होता है। इसलिए चक्षु खुली रहने पर भी यदि मन अन्यत्र कहीं विषय में व्यस्त है, यहाँ आंतरिक विषय के साथ भी वो काम करता है, कभी कभी पूरा आंतरिक विषय में रह जाता है, मतलब जो बाह्य अभी है नहीं, पुरानी कोई स्मृति है, कोई पुरानी यादें हैं, उसके साथ पूरा वो काम करते हुए पीछे रह जाता है। ऐसे स्थिति में इसके साथ वो कनेक्ट करने में नहीं आ पाएगा, नहीं आने पर ये चक्षु ने कुछ दर्शन किया है नहीं किया है आपको मालूम नहीं होगा। आपको मालूम होने का मतलब ये इसका दर्शन अहंकार में आ जाना, मैं जानता हूं इस वृत्ति में आ जाना, यही आपको मालूम होना है। ये मन वो काम नहीं करता है, मन केवल दोनों को कनेक्ट करता है, इधर से जो संस्कार आ रहा है इसको दोनों को कनेक्ट करता है, इसीलिए मन शरीर में पूरा संबंध करके रहता है, शरीर के सारे त्वचा आदि जहां भी जाए उसका पूरा संबंध उसको रहता है, एक अवेयरनेस के रूप में। अब यहाँ ये मन दो प्रकार से हो जाता है, जो सचेत मन और अचेत मन, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस मन, जो प्रैक्टिकल माइंड है वो भी काम करता है, और कभी कभी इसी के सूक्ष्म रूप में सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड का जो आदेश आता है वो डायरेक्ट किधर से आता है, मतलब यहां से, यहां जो जान बोलता है अहंकार होकर के आता है ना, सबकॉन्शियस माइंड का पूरा डायरेक्ट आ जाता है, बीच में अहंकार को काम करने नहीं देता। तो इसीलिए जब सबकॉन्शियस माइंड का डायरेक्ट यहां आकर के विषय के साथ संबंध करके काम करना होगा, तो ये डायरेक्ट आने वाले चीज को विवेचन करने के लिए, आगे पीछे जोड़ने के लिए मन काम नहीं करता। कमान को केवल एक अंदर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसको सीधा ही हम विषय के प्रति संबंध करें। ये सबकॉन्शियस माइंड का काम है और बहुत फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, जहां काम होने के बाद मालूम पड़ता है। इसीलिए ये बीच में यदि इसको रखा जाता तो हमारा बहुत कुछ काम बिगड़ जाता, क्योंकि जब हमारे सामने कोई बाघ आ जाता है हम भाग जाते हैं। बाघ क्या, बाघ देखकर दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन कुत्ता आ जाते हैं तो भाग जाते हैं। तो कुत्ता आने पर भागने के लिए जो आपको हाथ पैर काम चलाना है, मतलब हाथ पैर को ये एनर्जी देकर के हाथ पैर को चालक चलाना है। हाथ पैर को चलाने में एक विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है। आप देखना कुत्ते पीछे आते हुए आप कितने तेजी से भागते हैं, तो ऐसे तेजी से यदि आप उधर जाकर के ओलंपिक्स में जाकर भागेंगे तो जरूर रिकॉर्ड मिल जाएगा, उतनी तेजी से भागते हैं। ये शक्ति कहां से आता है, आपको पहले कोई ट्रेनिंग दिया नहीं है, कोई कोच ने ट्रेनिंग नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो कौन ये ट्रेनिंग देता है, कौन इसको भगाता है? ये सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत अद्भुत चीज है हमारे पास, इसीलिए जो जो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा वो बहुत संभाल करके जाए। सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज चला गया उसको हटाने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि वो आपके कॉन्शियस माइंड के लेवल से ऊपर अलवा और गहराई से काम करते हैं। कॉन्शियस माइंड उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कॉन्शियस माइंड जो है भूत भविष्य आगे पीछे अपना अहंकार अभिमान सब देखता है। अब कुत्ता आते समय कोई बड़ा राजा भी होगा ना, कोई बड़ा फकीर भी होगा, कोई आचार्य भी होगा, तो कुत्ते के पीछे भागने से एक देश भाग, क्योंकि वो उस समय उनको मैं राजा हूँ और ये कुत्ता भागा रहा, भागना नहीं चाहिए, ऐसा करके नहीं होता है। वो क्या करता है, वो अपने राजा बना और आचार्य बना या छोटा बना फकीर बना सब भूल जाता है। वो सब क्या है, यहाँ अहंकार में कॉन्शियस माइंड के साथ संबंध करके वो काम करता है। इसीलिए जो सबकॉन्शियस माइंड से आता है, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा प्रसन्नली अलर्ट रहता है, इतना अलर्ट है आप जानते नहीं, बहुत प्रसन्न, मतलब बिल्कुल वर्तमान काल में रहता है, वो इधर उधर जाते नहीं। ये वो यदि उधर उधर चले जाएगा ना, आपका सारा काम बिगड़ जाएगा और आप इतने साल जिंदा नहीं रह पाएंगे, 100 साल तक इसके पहले ही आपका बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये अहंकार आकर के कुछ ना कुछ करता तो बिगाड़ देगा। वो बोलेगा ये तो हमारे शत्रु के कुत्ता है, उसके क्यों हम भाई, वो आएगा काटेगा और हो जाए, ऐसे होता है ना। तो ये सब सोचने के लिए वहां टाइम नहीं होता, बहुत कुछ ऐसा होता है, छोटे छोटे काम में भी होता है। फिर मक्की का भगाने के लिए भी ये काम करता है। इसका मतलब पूरा शरीर को लेके, मन को लेके, आपके स्वास्थ्य को लेके, आपके संरक्षण के लिए अनवरत उपस्थित रहने वाला ये सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड सीधा बुद्धि से काम करता है, उधर से आता है। अब जो आप सो जाते हैं, सो जाने के बाद जगाता है, कौन जगाता है? कॉन्शियस माइंड नहीं जगाता है, ये भी सबकॉन्शियस माइंड ही जगाता है। वो आपको वहां ले जाएगा और वो वहां भी जगा रहता है, वो सोता नहीं है, वो टाइम आते ही आपको जगा देता है। ये एक बहुत अद्भुत चीज है। इसीलिए ये माइंड जो काम करता है तो ये क्रम को वो देखता नहीं, क्रम से उसका कोई मतलब नहीं। यदि ये सबकॉन्शियस माइंड नहीं होता तो आप यो समझ लीजिए आपका जीवन ऐसा होने वाला ही नहीं, हो ही नहीं सकते। तो सारे ऐसे काम करता है। अब सामान्य जो व्यवहार हम करते हैं, तो इसमें आपने एक नील वस्तु कमल को, नीला कमल को देखा, तो ये नीला जो नीला रंग इसके आंख पर पड़ा और उसके जो कमल के आधार आंख पर ऐसे आ जाने से वो क्या कर देता है, इधर से इतना ही रिफ्लेक्शन कर देता है। यहां मन उपस्थित है, मन सीधा कभी इधर नहीं आ सकता, मन को कुछ काम करने के लिए इसी के द्वारा ही जाना पड़ेगा, वो डायरेक्ट विषय में नहीं जा सकता। डायरेक्ट विषय में नहीं जाने से क्या है कि वो इधर ये वो रिफ्लेक्शन हो गया उसको वो जान लेता है, जानने के बाद पहले से जो आ रहा है उसका विवेक निहार कर देता है, ये मेरे लिए अच्छा है ना है द्वेष है ये सब कर लेता है, वो करके फिर यहां से उसका रूप धारण करके होता है। इसलिए ये हो गया क्रम, वहां से इधर आने का क्रम होता है, इसी प्रकार इधर से उधर भी जाता है वो भी क्रम से होता है। जैसा आपने आम खोल दिया एक चीज को देखा, वो चीज के जो रंग है वो वस्तु के रंग इधर जाएगा और इधर से इधर जाएगा, फिर मन वहां थोड़ा विवेचन करेगा अरे ये क्या चीज है, कभी कभी होता है ना ऐसे, कभी कभी जल्दी आ जाता है जो हमारे पहले अति परिचित है तो तुरंत वो दे देगा अरे भाई ये खड़ा है बोल देगा, बाकी यदि अति परिचित नहीं है तो मन वहां ढूंढने लगता है इसको कभी कभी देखा है क्या, इधर कोई पीछे मेमोरी में है, फिर वो पूरा उसका मेमोरी सर्च करता है, सर्च करने के बाद कुछ समय के बाद बोलेगा हाँ है हमने इतने पहले इसको ऐसा देखा। तो जैसे आप कंप्यूटर में सर्च करते हैं वैसा होता है, यदि मेमोरी में फीड भी है वो फ्रीक्वेंटली आप यूज नहीं कर रहे हैं, बार बार यूज नहीं कर रहे हैं, वो तो एक तो उपस्थित नहीं होता, तो समय लगता है, समय लगने के बाद उस चीज को पहचान लेता है। तो क्या हो गया, ये चक्षु का जो काम था वो एक केवल एक रिफ्लेक्शन जैसा उतना ही काम है उसका, जैसा आप फोटो लेने के लिए फ्लैश लगाते बस जैसे क्लिक हो उतना ही काम चक्षु करती है, उतना काम करके वो छोड़ देता है, उसके बाद उसको डिसाइड करने का काम मन करता है, मन को ज्यादा काम होता है क्योंकि मन जाकर के पूरा सर्च करके उसका आगे पीछे का सारा, उसके साथ आपको राग करना है द्वेष करना है इसको रखना है कि बिगड़ना है क्या करना है उदासीन भाव में रखना है सारा कुछ कहानी वो ले करके तब विषय को डिसाइड करता है, तब तक विषय को डिसाइड नहीं करेगा वो रख देता है। ऐसे में आपके थकान जो होता है ना ये इसके कारण होता है, ये मन इस प्रकार से एनर्जी लेता है बहुत शक्ति लेकर के वो काम करता है, इसके कारण होता है। केवल देखने से आपको इतनी थकान नहीं होती, देखने के साथ साथ जो बार बार आपको उसका चिंतन करना पड़ता है उसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है उसके लिए भी जागरूक होता है। इसलिए आप आंख बंद करने पर भी आप मन को काम कराते रहेंगे तो थकान आपको होगा, जैसे बाहर जैसे ऐसा होता है वैसा होता है लेकिन कुछ कम होता है, कुछ लगभग जो है 60% एनर्जी से होता है यदि आप आंख बंद करके सोच रहे, फिर भी आप थक जाएंगे 40% तो उसको चाहिए उसी से वो काम करता है। इस प्रकार से इधर से जाएगा इधर, इसके बाद अहम जानामि मैं इस वस्तु को जानता हूँ ये मेरे लिए हित है इत्यादि जो विचार है वो अहंकार कर लेता है। बाद में इसमें जितना इम्प्रेंट इसमें जो आया है ना वो जितना जरूरत है उसमें क्या हमको आवश्यकता है वो सारे फिल्टरिंग करता है, फिल्टरिंग करने के बाद में वो इंप्रेशन के रूप में बुद्धि में महातत्व में चला जाएगा, बाद में वो बीज के रूप में। इसके बीच में बहुत कुछ और चीजें हैं, इसमें आपका प्री कंडीशनिंग पहले का प्री कंडीशनिंग होता है और वर्तमान काल की परिस्थिति वो होता है, और वो पहले हमने कहा जिस आप वातावरण में रहेंगे वो वातावरण के अनुकूल प्रतिकूल को चिंतन करता है, ये सारे काम ये दोनों मिलकर के करता है। इसीलिए किसको रखना किसको नहीं रखना, उसमें आपने कितने श्रद्धा को रखा विचार को रखा उसको वहां रहेगा, क्योंकि श्रद्धा विचार श्रद्धा और विश्वास और आपके जो आवश्यकता है ये इधर से उधर ले जाने में मदद करता है। आप जितना श्रद्धा रखते हैं विश्वास रखते हैं आवश्यकता रखते हैं उतना ये इधर का इंप्रेशन बुद्धि में जाकर के और फिर बाद में यहां से लेके जब वो अव्यक्त में बीज में जाएगा बीज से परिणाम होकर के वो डीएनए तक भी आता है, वहां से जो स्थूल परिणाम होगा ना तो शरीर बनाने के लिए जो जो तत्व बनता है वो सारे तत्वों में ये सारे फीड हुआ इंफॉर्मेशन का मूल तत्व जाएगा, ऐसे ये साइकिल में होता रहता है। तो इससे बदलाव आएगा और शरीर में फर्क आएगा, जो अब हम पहले दिन इसको बताया कि इधर से जो हो रहा है उसके साथ बाहर का संबंध है और बाहर का संबंध बहुत सारे फैक्टर्स है उसको सारे मिला करके इधर भीड़ कर देता है, वो इतना सूक्ष्म है कि आप केवल बुद्धि से उसको जान सकते हैं और कोई तरीका इसमें है नहीं, मतलब यंत्र से उसको जाना नहीं जा सकता। इसीलिए आप जो अध्ययन करते हैं और साधन करते हैं जिसको आप अपनाना चाहते हैं, सब में आपके उसकी प्रति श्रद्धा, उसके आवश्यकता, मतलब वो कितने आपकी आवश्यकता, आप पहले से बैठे ये सब तो हमको आता है, ये तो ऐसे ही है, ये क्या है, इसमें से ज्यादा कुछ नहीं, हम तो पहले से इसको जानते हैं, ये क्या है, ऐसा करके भाव से थोड़ा भी ऐसा भाव आए ना, ये यहाँ से आगे जाएगा नहीं, बात सुन लिया कल गया परसों भूल गया, लोग बोलते हैं हम भूल जाते हैं तो उनका भूलने की कोई बीमारी नहीं है, उनका प्रॉब्लम क्या है, उनको उसमें सीरियसनेस नहीं, उनको जो काम जरूरत है वो सारे भुला हुआ होता है, अपने पैसा कहाँ रखा है, कितना रखा है, फिर वो किसके लिए देना है, क्या देना है, किसी ने कौन सी गाली दिया, कौन सा ये बोला 10 साल पहले का पूरा याद रखता है, और दिमाग खराब होने पर वो बोलता रहता है, इसका मतलब याददाश्त में प्रॉब्लम नहीं है, उसको ये चाहिए नहीं, ऐसे चला रहे कुछ ना कुछ करके चला रहे, तो याद नहीं होता है, आपको वो संबंध नहीं है और उतना वहां इंप्रेशन नहीं हो रहा है, यही उसका लक्षण है कि आपका उसके साथ कितनी तादाद, जितना तादाद में उतना हो जाए, तो जो विषय के साथ करते हैं वो आप इसके साथ करेंगे इसमें भी हो जाए, और दूसरा है कि बाद में एक और प्रक्रिया शुरू होती है, क्या भी विषय के साथ संबंध करके करके ऐसा अभ्यास हो गया, बाद में इसको आपने इतने सीरियसनेस दे दिया और इतने आप उसमें प्रेम कर दिया, मतलब उसको इमोशंस दे करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाया, अथवा श्रद्धा भी एक इमोशन है, प्रेम का ही दूसरा रूप है श्रद्धा, तो ये इमोशन से जिसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ना, उसका आगे पीछे का जो आप करना चाहते हैं, जो आप कर सकते हैं, ये मन अपने आप, मन अहंकार बुद्धि मिलकर के अपने आप करते रहते हैं, इसीलिए बहुत कुछ ऐसे बाद में आपको उपस्थित होने लगते और बहुत कुछ आसान हो जाता है, क्योंकि इसके सहारे आपको पूरा मिल गया, क्योंकि सबकॉन्शियस के सहारे के बिना आपका कोई काम सार्थक नहीं है, जो सबकॉन्शियस में गया है वही आपके अगले जन्म के लिए जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस ही आगे जाने वाला है, अब वो आप बताएंगे लिंग का जो शरीर अंदर का जो गवर्न बताएंगे, तो यहाँ जो गया है वो आपका परमानेंट हो गया है, इसीलिए उसको जल्दी नहीं मिटा सकता है और जल्दी फीड भी नहीं कर सकता, तो फीड करने के बाद वो अपने अंदर उसी का परिणाम करना शुरू करता है, उसके पीछे भी कुछ देखता है जो आपके ज्ञान में आएगा ही नहीं, वो ऐसा काम चलता रहता है, वो काम चलने से उसके परिणाम स्वरूप कभी कभी आपको उसका एक जो है सूचना स्वप्न में मिल जाती है, स्वप्न में आ जाता है कभी कभी, वो जो आप सोचा नहीं है लेकिन कुछ कण-कण ऐसी चीज स्वप्न में आ जाता है, इसका मतलब ये जो आपने अंदर फीड कर दिया वो अंदर जाके उसके सीरियसनेस के वजह से, इमोशन के वजह से पूरे संस्कारों के साथ संबंध किया और आगे जाने वाले पीछे आने वाले के साथ संबंध करता रहता, ये सब अज्ञात मन में होता रहता, जो अनकॉन्शियस स्थिति में है, जो हम पता नहीं, हमको उसके बारे में कभी कॉन्शियसनेस नहीं आता है, अनुमान में ही नहीं आता, ऐसी एक स्थिति है जिसको तनुभाव बोलते हैं, तनुभाव बहुत सूक्ष्म रहता है और बिल्कुल उसको आप देख नहीं सकते, ऐसे स्थिति में जाके फिर कभी कभी उसमें एक रिफ्लेक्शन के रूप में स्वप्न में आ रहे, तो ये स्वप्न में जो आ रहे हैं उसमें कुछ तत्व ऐसा है जो आपके असलियत को दिखा रहा है, आपका कुछ संबंध उसके साथ है ऐसा दिखा रहा है, और ये भी सूचना दे रहा है, देखो ये स्वप्न में जो कुछ है वो सब तुम्हारे साथ जाने वाला है, ये स्वप्न जो सूचना है ना, भगवान ऐसा एक क्या बोलते हैं शो रखा है, शो है जैसा आपके पास क्या है उसको बीच बीच में वो शो में दिखा देता है, देखो भाई तुमको पता नहीं है लेकिन ये सब चीज तुम्हारे पास है, अभी थोड़ा सचेत हो जाओ, ये तो है ऐसे भाव तुम्हारे अंदर है, ये तुम्हारे साथ जाने वाला है, हम उसको स्टोर कर, देखो कितना अद्भुत बना के रखा है, स्वप्न दिखाने की क्या जरूरत, क्यों दिखा रहे स्वप्न, तो हम ऐसे सोच रहे स्वप्न तो ऐसे आने जा रहा है, ये लोगों को पता नहीं है स्वप्न क्यों हो रहा है, स्वप्न तो भगवान ने इतना हिसाब किताब करके रखा है कि वो व्यक्ति को और सचेत करके और उसको जीवन में सुधार लाने के लिए और ये बोलने के लिए कि ये सब तुम्हारे अंदर है, तो आप उसको सचेत हो जाएंगे, ये प्रक्रिया में कभी क्रम होता है अक्रम भी होता है, ये क्रम होता है जैसे हमने बोला ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों क्रम होता है, अक्रम इसलिए होते हैं कि जैसे हमने बोला ना यहाँ बुद्धि कभी डायरेक्ट आकर के काम कर देती है, ठीक है, डायरेक्ट आकर के काम करना, इसके साथ संबंध करना, ये ऐसे जो संबंध है वो बहुत फास्ट होता है, सबकॉन्शियस के तल पर फास्ट होता है, वो फास्ट होने के कारण उसको ऐसा अक्रम ही माना जाता, वहां क्रम नहीं है माना जाता, क्योंकि अहंकार का जो फैक्टर है वो इधर आके काम नहीं किया है ना। और ये इन तीनों में भी ऐसा होता है, ये तीनों जो है संयुक्त रूप से भी काम करते हैं, बहुत सारे काम इन तीनों का संयुक्त रूप से होता है, ये तीनों संयुक्त रूप से जो काम करते हैं उसमें भी क्रम भी होता है अक्रम भी होता है, और इतना वो अदृष्ट है अस्पष्ट है, इसलिए आपको सामान्य बुद्धि में दिखाई नहीं पड़ेगा, किंतु योग साधना के द्वारा बुद्धि को मन को सूक्ष्म करने पर इनमें होने वाले परिवर्तन का एक एक अंश आपको दिखाई पड़ेगा। इसके लिए मन को बार बार चिंतन करते रहना, कराते रहना, और उसके लिए क्या शुरू करना मालूम है, इसकी तरीका है, सबसे पहले अनावश्यक रूप से शरीर को हिलाना बंद कर। कोई बैठते हैं, कोई इधर खींचता है, उधर खींचता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, ऐसे खींचता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता है, कुछ ना कुछ करता है, कभी कान पकड़ता है, कभी नाक पकड़ता है, ये जो अनावश्यक जितने भी चेष्टाएं हो रहे हैं ना, ये वहां से शुरू होना है। इसके लिए योग साधना आदि मदद करते हैं, तो बाह्य चेष्टा जैसे जैसे कम होती जाएगी, तब क्या होता है, जो सबकॉन्शियस को अननेसेसरली जो एनर्जी वेस्ट होता है, क्योंकि ये बाह्य चेष्टाएं जो आप करते हैं, बहुत सारी चेष्टाएं कोई जरूरत नहीं सा होता, आपके मन कोई और जगह जा रहे हैं, वो और कुछ करना चाहते हैं, दोनों के बीच में मन को एक चंचल अवस्था में रखा, इसको योग सूत्र में जो है वो कहा है, वो क्या नाम दिया उसका, अंग अंगमेजेत्व, ये अंगमेजेत्व होता है, अंग जो है इधर उधर हिलता है, ये हिलने से क्या होता है, ये जो डायरेक्ट बुद्धि को जो काम करना चाहिए ना, उसके कुछ एनर्जी वेस्ट होते हैं, ये सारे एनर्जी का फील्ड है, एनर्जी अपने अपने ढंग से लिमिटेड है, तो इसको आप जब रोकते हैं तो क्या करता है, ये मन वहां केवल विषय को ही पकड़ना, विषय को ही छोड़ने का अभ्यास करेगा। अभी हमारा मन का क्या अभ्यास है, वो विषय को भी पकड़ता है, जरूरत को भी पकड़ता है, नहीं जरूरत है उसको भी पकड़ता है, तो धीरे धीरे वो सीखेगा, वो ट्रेंड होगा कि आपका जो मन है वो विचाराधीन होकर के जिसमें आवश्यकता है उसमें प्रवृत्त हो, जिसमें आवश्यकता नहीं उसमें प्रवृत्त न हो। ये स्थिति को हम संयम की स्थिति, अथवा जैसे अन्य शास्त्र में जो बोलते हैं, जो धारणा की स्थिति, प्रत्याहार की स्थिति, ये सब जाता है, तो उस समय ये आता है, तो बिल्कुल आपके अवेयरनेस के बिना। तो इसलिए भगवान ने भी कहा ना, जो मन को अपने वश में कर लेता है, मन के वश में करने का माना मन और इंद्रियों में वश में होना, ये वश में होने का मतलब ये है, अब तब क्या होता है, उनके जो इंद्रिया घोड़े जो है अनावश्यक काम नहीं करेगी, तो ये कड़ो परिषद में भी आया, तो ये स्थिति ये है, तब वहां बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम होने से, क्योंकि इसके साथ ही आपका अवेयरनेस है, इसके साथ भी है, ये दोनों के साथ आपका अवेयरनेस है, मतलब अहम बुद्धि होते हैं तो भी आपको मालूम पड़ता है, मन काम करते समय मान लो, इस अवेयरनेस के द्वारा ही हमको इधर जाना है, ये यदि स्थिर हमको मिल जाएगा, काम के लिए काम करेंगे, अनावश्यक एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, तब जा करके वो इसको भी संयम करेगा, और इसको संयम करने की इधर की स्थिरता आपको मालूम हो जाएगी, मालूम होने पर इन दोनों तीनों की प्रवृत्ति बिल्कुल बारीकी से आप जान सकते, और जिनका अनावश्यक प्रवृत्ति होती है उसमें क्या है, इसमें तीनों में क्या क्या हो रहा है उनको मालूम नहीं पड़ता, यहाँ तक चार में क्या हो रहा है ये भी मालूम नहीं पड़ता, वो पूरा मिश्रण होता है, वो कभी ध्यान नहीं कर सकते हैं, नहीं वो संयम कर सकता है, ना वो एकाग्रता में जा सकता है, ना वो समाधि लगा सकता है, ना कोई योग का फल उसको प्राप्त होगा, ना कोई वेदांत का फल प्राप्त होगा, क्योंकि इनका विभाजन करके जब हम समझेंगे तभी हमारे आइडेंटिफिकेशन कहाँ है, कब है, क्या हो रहा है, हम इसको जान सकें। ये प्रक्रिया आपको संयम के द्वारा, ध्यान के द्वारा ही सीखना होता है, इसके लिए यम नियम आदि का पालन ये सब जरूरी है, तब जाकर के ये होगा। तो अक्रम और क्रम दोनों ढंग से ये ज्ञान होगा, और अक्रम और क्रम के बारे में योग सूत्र में आपको बताया, योग सूत्र का एक सूत्र है, ये तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम च इति विवेकजम ज्ञानम, ये योग सूत्र है 354 जो योग सूत्र है उसमें कहा, तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम च, ये अक्रम के छोड़ करके जब ज्ञान होगा तो जो पूर्व कृत पर कृत सारा संस्कारों का एक साथ ज्ञान हो सकता है, इसी के द्वारा योगी पूर्व संबंध करके ध्यान करते हैं। इसीलिए कोई ध्यान साधन कर रहा है, योग साधन कर रहा है, यदि एकाग्रता कर रहा है, उसको कोई और पूछने की जरूरत नहीं। आप 10-15 मिनट उससे बात करेंगे, उसके शरीर को देखेंगे, तभी मालूम हो जाएगा कि ये करता क्या है और इसको क्या अनुभव हो रहा है। इसके लिए कोई और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होते, क्योंकि मन कभी ड्यूअल पर्सनालिटी में काम नहीं करता। मन को जो आप सिखाएंगे वही काम करेगा, क्योंकि मन सच्चा है, अपने आप में उसका स्वरूप में वो सच्चा है। वो दो पर्सनालिटी को एक साथ नहीं कर सकता, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड से जो आदेश उसको मिलता रहता है, वो आदेश के अनुसार वो इंद्रियों के साथ संबंध करता है, ये काम कर रहा है। इसके बीच में केवल आपके वातावरण को देखता है, आपके शरीर को, आपके जीवन को, बाकी कुछ फैक्टर्स को देखता है, इतना ही वो बाहर से लेता है, बाकी कोई चीज बाहर से नहीं लेगा। नहीं लेने के कारण वो सच्चाई से करे तो उसको देख करके मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या लक्षण है, ये क्या कर सकता है, क्या करना है, क्या नहीं करता है। बाकी कुछ भी आप दिखाए, वो दिखाने वाली चीज सारे बाहर रह जाती है, फिर वो दिखाने का अभ्यास करेगा बाद में, ये तो करेगा। वो नाटक करके आप अभ्यास किया ना, झूठ बोल करके नाटक करके अभ्यास किया, तो वो मन बाद में क्या समझेगा, ये बेचारे को लगता है कि झूठ बोले बिना इनकी जिंदगी बनेगी नहीं, तो ये अभी उसको प्रोटेक्ट करना है। मतलब ये झूठ बोले बिना जिंदगी नहीं बनेगी करके जो इमोशन आपने बार बार क्रिएट किया, तो वो मन स्वीकार कर लेता, ठीक है फिर आप ऐसे ही करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको झूठ बोले बिना जिंदगी नहीं है, इसीलिए उसको झूठ बोलने का अभ्यास करा देना चाहिए। वो अभ्यास करा करके फिर वो झूठ बोलने में बड़ा कुशल बनेगा, ऐसा झूठ बोलेगा कि लोगों को पता भी नहीं चलेगा। बाद में इसी को वहां भेजेगा, जब वो पूरा तैयार हो जाएगा ना, फिर वहां कोई फिल्टर ही नहीं होता है, सीधा जाएगा वो सबकॉन्शियस में और वहां जाकर मूल में बीज में वहां लग जाएगा। और बाद में इसको रह करके भविष्य में जब आपको जन्म देंगे तो बढ़िया झूठ बोलने वाला एक स्थिति में जन्म लेगा, क्योंकि मूल तो वही है, तो वो आकर के जन्म लेगा, तो ऐसा हो जाता है। इसीलिए सब काम ऐसे करता है, मतलब आप झूठ बोलना नहीं चाहते हैं और बार बार झूठ बोल रहे हैं, तो वो कौन सा लेगा मालूम है, जो झूठ बोलना नहीं चाहता उसको नहीं लेगा, जो बार बार झूठ बोल रहा है वो लेगा। क्योंकि यहाँ प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ी चीज है, मन को दायित्व तो दिया गया है कि शरीर को इसको सारे प्रोटेक्ट करो, इंद्रियों को प्रोटेक्ट करो, इनको जो विषय चाहिए उनको ठीक से पहुंचा दो, इस ड्यूटी का मैनेजमेंट कर रहा है मन। अब ऐसे उनको लग गया कि ये झूठ बोलने से, ऐसे ज्यादा करने से इनका जीवन में ये हो सकता है, ऐसे आप सिचुएशन को बना दिया, तो वो सिचुएशन को ऐसे डेवलप करेगा। इसलिए बच्चे को देखना, ये बाद में बताएंगे कि बच्चे को आप पूरा ट्रेनिंग के लिए आप बच्चे को देख सकते हैं। बच्चे को जैसा आप ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें दोनों भाग है, पीछे का भी कुछ है आगे का भी कुछ है, और जहां से पुरुषार्थ शुरू होता है वो भी बताएंगे, वो दोनों मिलकर के हो रहा है, और वही चीज आपको जिंदगी भर रहता है, वही कार्य हम भी हो रहा है। उस समय प्रोटेक्ट करने के लिए जो जो एलिमेंट्स को आप अपनाए हैं वही ढंग से अभी भी हो रहा है, तो वो ऐसे ही है। इसलिए आपको बाद में पश्चाताप होता है, कभी कभी झूठ बोलने के बाद पश्चाताप होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि ये पश्चाताप का मतलब पहले आपके सबकॉन्शियस में कहीं जो है ऐसा फीड करके रखा है, और मन भी जानता है कि ये झूठ बोलना गलत है, ये बहुत स्ट्रॉन्गली फीड किया होगा बचपन में, फीड किया होगा या बाद में किया होगा, तो वो बाद में उसके साथ जब एनालाइज करेगा ना दोनों को मिला के, तब उनको वो दोनों ठीक नहीं लगेगा, इसके साथ वो मेल नहीं खा रहा है। जिस समय झूठ बोलना होगा उस समय बोलेगा, क्यों बोल रहा है उस समय मालूम है, क्योंकि वहां उनको प्रोटेक्ट करना है, रक्षा करना है, और वो उसे बचना चाहता है, नहीं तो थप्पड़ मिल रहे हैं, हाथ पैर टूटने की स्थिति है, तो बचाना है तो जो झूठ बोल देगा वो, उसके लिए मन नहीं रुकेगा उसको, ना वो सबकॉन्शियस रुकेगा, लेकिन कितना वो व्यवस्था कितने बढ़िया है देखिए, उसके बिना प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा, तो रुकेगा वो नहीं वो बोले, बाद में बोलेगा देखो भाई ऐसा है तुम्हारे पहले के फीडिंग में ये नहीं है, सच्चाई में तुम ये जो है झूठ बोला है, इसलिए गलत हुआ है, अब इसको सुधारो, ऐसा तो बोलता है। अब इससे ज्यादा व्यवस्था आपको क्या है, कौन सा कंप्यूटर ऐसा मिलेगा इससे ज्यादा आपको व्यवस्था दे सके, सब कुछ पूरा व्यवस्थित है, तो उस हिसाब से बाद में फिर आपको आएगा नहीं पैसा हुआ ये हुआ जो हो गया ऐसा करके आप उसको भूलने के प्रयास करते ये करते। इसमें इसमें कभी कभी आदमी पागल हो जाता है। पागल होने का मतलब ये दो में आ जाता है। क्या होगा कि बहुत स्ट्रॉन्गली जो सबकॉन्शियस में जो फील किया हुआ है और प्रैक्टिकल जो कॉन्शियस माइंड जिस स्थिति में उसको काम करना पड़ रहा है, दोनों के साथ रोज जो है क्लैश होते रहे। कोई आदमी जैसा पागल होता है तो ऐसे ही कोई स्थिति होने पर होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को वो इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकते और ये कॉन्शियस माइंड की प्रवृत्ति को छोड़ नहीं सकते। वो उसके जीवन के मतलब जिस कोई स्थिति में ऐसा रह रहा है उसको उसी को फॉलो करना पड़ रहा है और सबकॉन्शियस माइंड को बहुत स्ट्रांगली दूसरा फीड करके रहता है। तो ये दोनों जब आप चुप बैठेगा तब आएगा, अब ये जाएगा धीरे धीरे अंदर, फिर वो स्वप्न में आएगा और स्वप्न में ऐसे ऐसे चीजों को सेलेक्ट करेगा, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट दिखाएगा, क्योंकि मन ये जानता नहीं है इधर भी दिखाना है। वो क्या सोचता है, अब ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसके पहले इसको क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वो सारे लाएगा, वो सारे ला करके दिखाएगा, तो आपको डरावन स्वप्न आएगा। ऐसे ऐसी चीजें आएगी जो पहले आपने कभी डरा हो, क्या ऐसे कैसे कुछ हो गया हो, वो सारे चीजें कभी सिनेमा में देखा हो वो भी आएगा, जो कुछ देखा है वो सारे मिला जुला के ला करके खड़ा कर देगा। देखो भाई ये सब तुम्हारे पास स्टॉक है, ऐसे दिखा देगा, ऐसे सिस्टम है इसका। तो उसके लिए आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, ये सबकॉन्शियस माइंड की प्रवृत्ति कॉन्शियस माइंड में जब कैसा जाता है और वो नहीं जाने के लिए क्या क्या आप ले जाना चाहते हैं उसको आप आवृत्ति करो, जो आप नहीं ले जाना चाहते उसकी आवृत्ति मत करो। एक समय हो गया तो हो गया, छोड़ दो, कोई बात नहीं, वो कभी आएगा जाएगा, लेकिन कभी भी उसके रिपीटेशन नहीं करो। रिपीटेशन से वो जरूर सबकॉन्शियस में जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस की प्रवृत्ति को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपके वर्तमान मतलब आपके ईगो के अंदर नहीं है, आपके किसी भी स्थिति के वश में वो नहीं है, वो सीधा काम करता है। सीधा काम करने के बाद उसका वापसी जो फीडिंग होता है उधर, वो जो सिग्नल जाता है वो भी अपने आप जाता है और वहां से जो आता है अपने आप आता है। इसीलिए दोनों कर सकते हैं, दोनों करने के बाद उसी को धीरे धीरे निकालना होता है। ये सब जान करके हमारे ये नियमों को बनाए रखा, नियमों को बनाए रखने का कारण ये है। तो बाद में हम शरीर के निर्माण के विषय में इसके बारे में कहेंगे। तो यहाँ युगपत् चतुष्टयस्य वृत्ति क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा, तस्य चतुष्टयस्य निर्दिष्टा कहा गया है, कहा दृष्ट के विषय में अभी दिखाया। तथापि अदृष्टे, अदृष्ट का अर्थ होता है आंतरिक विषय, मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों मिलकर के जहां काम करता है वहां भी ऐसा है, कभी एक साथ होता है कभी अलग अलग होता है। तथापि अदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्ति करते, तत्पूर्विका का अर्थ होता है दृष्ट पूर्विका, दृष्ट के साथ मिलकर के ही होता है। जो अंतकरण त्रय जिस विषय में काम करेगा वो दृष्ट विषय ही होता है, पूर्व दृष्ट विषय होगा। तो अभी आप देखा हुआ होगा या पहले कभी देखा होगा, कभी जन्म में देखा हुआ, सारे परिणाम भी है, कुछ भी वेस्ट नहीं होता, सब कुछ रखा हुआ है। तो वो दृष्ट पूर्विका का तत्पूर्विका वृत्ति ही युगपत् वृत्ति और क्रमशः वृत्ति दोनों इस प्रकार से होता है। और ये दोनों व्यवस्था रखने के कारण ही हम ये साधन आदि करके उसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं। यदि ये अक्रम वृत्ति ही रखा, युगपत् वृत्ति ही रखे, इसमें कुछ भी हम नहीं कर पाते तो हमारा साधन साधन सब व्यर्थ होता। तो जो चल रहा वही चलेगा, ऐसा कुछ लोग मानते हैं लेकिन ऐसा पूरा नहीं है। ये क्रमशः वृत्ति भी रखा है, ये क्रमशः वृत्ति के द्वारा हम बदलाव ला सकते हैं। युगपत् वृत्ति में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, युगपत् वृत्ति इधर से उधर हो, उधर से इधर हो, वो स्वाभाविक होता है, किंतु क्रमशः वृत्ति में पूरा हमारा कंट्रोल है। तो क्रमशः वृत्ति के द्वारा ही हम उस अक्रम वृत्ति को कंट्रोल कर सकते, मतलब इधर से वहां जाना पड़ेगा, वहां से करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जाना आदि जैसा बोला है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब इंद्रियों का और अंतःकरणों का परिचालन में जो जो विषयों का संबंध है उसकी एक सामान्य बात बता रहे। स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते, स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते, परस्पराकूत हेतुकां वृत्तिं, परस्पराकूत हेतुकां वृत्तिं, स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते, परस्पराकूत हेतुकां

जो आपने दवाई आदि उसमें छिड़की है, जो कुछ किया उसका भी परिणाम इसके साथ जुड़ जाएगा, उतना ही है। वो जुड़ने के कारण वो दवाई भी वहां रह जाएगी, फिर वो परिणाम के साथ दवाई आपके अंदर भी जाएगी, वो अंदर जाकर के दवाई को जो काम करना है वो भी करेगा, फल को जो काम करना है वो करेगा, वो कंप्लीट हो जाता है, बदलाव करेगा। तो इसीलिए संयुक्त व्यवहार और हो गया, तो स्वतः परिणाम से वो अन्य परिणाम में लेके गया, और कुछ स्वतः परिणाम आपको ऐसा दिखता है आपके लिए हानिकारक ऐसा दिखता है, उस परिणाम को भी आप बदल देते हैं, बदल करके करते हैं। जैसा सब्जी लाने पर सब्जी खराब हो जाती है, तो खराब होने पर आप पका करके नहीं खा सकते हैं, इसीलिए आप उसको फ्रिज में रख देते, वो परिणाम को आप रखना चाहते हैं, है ना, तो फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं तो भी परिणाम बंद नहीं होती है, वो वहां दूसरा परिणाम शुरू हो जाता है। फ्रिज में रखने के कारण वो ठंडा होगा, ठंडा होने के कारण वहां कुछ और बैक्टीरिया उसमें जुड़ जाएंगे, जो ठंडे में ही जीवन यापन करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जुड़ जाएंगे, जो बैक्टीरिया खराब करने वाली थी उससे भी खतरनाक है ये जो जुड़ी हुई है, अब वो जुड़ करके वहां बैठ करके बहुत कुछ करेगी, और आपको वो परिणाम नहीं होगी, लेकिन दूसरा परिणाम हो गया है, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, आप उसको बाहर लाएंगे, पकाएंगे, खाएंगे, तो बाद में आप उसको टेस्ट करके देखने से पता चलता है बहुत सारे उसमें ये बैक्टीरिया अलग आ गया है और बहुत सारे उसका गुण है चला गया। तो मतलब जो हमको चाहिए शरीर के लिए वो सब उस बैक्टीरिया ने खत्म कर दिया, दूसरा दोष डाल दिया, फिर आप सब्जी पका के खा रहे हैं लेकिन सब्जी से जो परिणाम हो रहा वो मिलेगा नहीं, तब क्या है ये शरीर में जाएगा, अब शरीर में बार बार इसी को डालते रहेंगे, वो शरीर मन क्या सोचेगा, अरे भाई बेचारे को और कोई चारा नहीं है और कुछ नहीं मिल रहा है, यही खत्म करना पड़ेगा, इसी से इसको जीवन चलाना पड़ेगा, ऐसे सीरीज के आगे ऐसे नौबत है, ऐसा समझ करके शरीर इम्यून सिस्टम उसी के साथ मिलाने की प्रयत्न करे, क्योंकि शरीर को आपको कैसे बचाना है, आपकी मूर्खता से उसको क्या मतलब, आप अपने आलस्य के कारण, अपने जो है अक्षमता के कारण, तितिक्षा नहीं होने के कारण और भोग के प्रति अति लालसा के कारण ये सब आप गोलमाल करता है, और उसके साथ जो नेचुरल सिस्टम है उसमें ये प्रॉब्लम आता है, उसको भी उसी के साथ लड़ना पड़ता है, लड़ लड़ करके वो कुछ ना कुछ एक सिस्टम बना देता है, चलो ये ही अभी खतरा आएगा इसके लिए एक वेस्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा, फिर एक वेस्ट बॉक्स बना देता है, वो वेस्ट बॉक्स बाद में कैंसर के रूप में पके, अब उसको पता नहीं ये कैंसर बना रहे, वो कैंसर नहीं बना रहे, वो इनमें से जो वेस्ट आता है वो पहले के सिस्टम में वेस्ट क्लीनिंग नहीं हो रहा था, अभी नया सिस्टम जो नया वेस्ट आया उसके लिए पहले प्रोग्राम्ड नहीं है, अब क्या करेगा वो, उसको उसके पास ये व्यवस्था है ज्यादा एक्स्ट्रा कोई वेस्ट आता है तो उसको कहीं एक जगह गड्ढा बना करके वहां रख देना, तो एक गड्ढा बना देता है कहीं जो है बना करके वही रख देना, वो रह करके फिर धीरे धीरे वहां रहेगा, वो वेस्ट है वो काम नहीं करेगा, वहीं बैठ के सड़ेगा, फिर वहां जो है कोना है वो होगा, इस प्रकार से करेगा, ऐसा करके ये सब होता है। इसीलिए दोनों को मिलाने पर भी कुछ भी आप परिणाम करो, कुछ भी आगे करो पीछे करो, परिणाम जरूर हो, परिणाम को रख करके आप कुछ नहीं कर सकते, जो आप चाहते हैं वो परिणाम को बदल सकता है लेकिन परिणाम को आप रुक नहीं सकते, इस प्रकार से परिणाम होगा। तब यहाँ प्रश्न आता है कि ये जो इंद्रियां विषय आदि सारे मिलकर के प्रवृत्त होते हैं, इनके अलग अलग लक्षण आपने बताया, ये साथ में कैसे काम करें, साथ में काम कर रहे हैं ना, अब चक्षु के साथ मन मिल गया, अहंकार मिल गया, बुद्धि मिल गई और रूप के साथ मिल करके ये साथ साथ काम कर रहे हैं, इसका क्या भाव, क्यों ऐसा कर रहा है, इसको कौन बुला करके मीटिंग करके ड्यूटी दिया है कि ऐसा है साथ साथ तुमको काम करना है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि इनके कुछ तत्व ऐसा है कि जो साथ मिलने लायक नहीं ऐसा लगता है, जैसा मन है, मन तो अंतर इंद्रिय है, वो चक्षु के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, तो सब चक्षु के साथ जो मन मिलकर काम करता है उस समय श्रोत्र इंद्रिय कहता है मुझे शब्द लाओ, शब्द जो हमारे पास है ये लेके जाओ, तो वो उधर नहीं जाता, उधर जाएगा तो चक्षु का काम नहीं होगा, तो फिर चक्षु के श्रोत्र के पास जाएगा, श्रोत्र के पास जाकर के शब्द को लेकर के आएगा, तब जो है यहाँ ध्वजा कहता है नहीं नहीं हमारे पास ले लो, तो ये भी परेशान हो जाएगा किसको लेगा क्या करेगा, इसीलिए व्यवस्था होनी चाहिए ना, अब मन तो वही मन सब जगह जाकर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, तो ये बोलते परस्पर आपूर्ति, एक सामान्य दृष्टांत देते, देखो आप लोग सब मिलकर के हम एक बहुत बड़े लकड़ी के टुकड़ा है या पत्थर है उठाना चाहते, पत्थर सामने रख दिया, सबको बुलाया, सब लोग आइए पत्थर उठाए, तो अलग अलग व्यक्ति है और पत्थर को सामने रखा है, अब उठाते, पत्थर उठाते समय कोई उठाने वाला ये सोचे ना उठाना नहीं, इसको नीचे गिराना है, उसको समझ में नहीं आए उठाना है, कोई सोचा कि नहीं उठा के रखना है, ऐसा सोचा, कोई सोचा नहीं उठाना नहीं इसको घुमाना है गोल करना है, तो अलग अलग यदि सोच के साथ एक पत्थर को उठाने के लिए मतलब अलग अलग भाषी है ये समझ लो, कुछ कोई समझ लो, एक पत्थर को उठाना गया वो अलग अलग उसका लक्ष्य रखा है तो पत्थर उठेगा नहीं उठेगा, नहीं उठेगा सब चौपट हो जाएगा और खतरा भी स्थिति हो जाएगी, तो पत्थर उठाने वाले सारे को क्या करना पड़ेगा, एक लक्ष्य को रखना पड़ेगा कि हमको पत्थर उठाना ही है, तो सबके मन में ये बोलना समझाना पड़ेगा कि देखो पत्थर उठाने जा रहे हैं हमको शक्ति चाहिए, सब मिलकर के बोलो, तो फिर बोल करके एक साथ जो उठाएगा तब उठेगा, इसी बोलते हैं परस्पर आकूत प्रवृत्ति, परस्पर सभी अपने इच्छा को मान लिया ना, एक इच्छा को मान लिया उस इच्छा को मान करके साथ में प्रवृत्त हो रहे, यदि अलग अलग व्यक्ति बिल्कुल इसी प्रकार हम जो ऐसा बता रहे ये चैतन्य में ऐसा लिखता है, जड़ में भी ऐसे ही है वो बताए, इसलिए इंद्रियां परस्पर आकूत है, क्या लेकर के पुरुषार्थ हमको सिद्ध करना है, पुरुषार्थ सिद्ध करना हमारा लक्ष्य है, वो महातत्व भी चाहता है, अहंकार भी चाहता है, मन भी चाहता है, चक्षु भी चाहती है और विषय के संबंध विषय भी चाहता है, सब मिल करके हो गया तब जाकर के वो विषय दर्शन उसका हो गया। अब ये जड़ होने पर ये काम नहीं हो पाए, ये जो परस्पर आकूत करके प्रवृत्त होना जो है ये अत्यंत जड़ में नहीं होगा, क्योंकि महातत्व से आगे जो कुछ भी है वो संयुक्त से आया है, ये ध्यान रखें, उसको हम अत्यंत जड़ नहीं करते, उसका जो मेटीरियल कोष है वो प्रकृति है, किंतु वहां क्या हुआ रिफ्लेक्शन थियरी से संयुक्त हो गया, जल गर्म होना जैसा हो रखा है, उसी से सारे कार्य हो रहा है, इसीलिए वो अत्यंत जड़ है ही नहीं, यही से जो कुछ उत्पन्न होता है वो भी कोई अत्यंत जड़ नहीं, ये हम बार बार कहे हैं, जहां भी परिणाम है जहां भी क्रिया है वो कोई भी अत्यंत जड़ नहीं, और सब में प्राण है, क्योंकि ये जो प्राण के बारे में बोला वो सब में है, अलग अलग परिणाम अलग अलग रूप में है, यही बोल रहे परस्पर आकूत प्रवृत्ति, ये जो इंजन होता है ना गाड़ी आदि के इंजन है, ये भी दृष्टांत के रूप में दे सकते हैं, इंजन में जो जो पार्ट्स होते हैं सब अलग अलग ढंग से बना होता है, वो सारे मिलकर के गाड़ी को चलाने का काम करता है, वो एक एक पार्ट को मालूम नहीं है हम क्या कर रहे हैं, यदि ऐसा होता अलग अलग अलग काम करके इसको जोड़ना नहीं होता, ये जोड़ना नहीं होता तो वो गाड़ी चलने का काम नहीं होता, तो जोड़ने के लिए क्या उद्देश्य आपने रखा, गाड़ी चलाने का उद्देश्य रखा, ये गाड़ी चलाने का उद्देश्य जाने अनजाने सभी के अंदर लगा हुआ है, इस प्रकार से एक चलता है, कोई भी काम एक साथ होता है, तो इसलिए एक साथ होने वाले काम में सब इस प्रकार के परस्पर आकूत प्रवृत्ति रहते, ये लोक व्यवहार में सिद्ध है, ऐसा ही हमारे मन में भी परस्पर आकूत प्रवृत्ति होते हैं, इसीलिए आप इन इंद्रियों में से एक को दुखी नहीं कर सकते, आप सोचते हैं ये चक्षु जो है बहुत खराब है बहुत बुरे बुरे देखता है इसी को बंद कर देते हैं, ऐसा सोच करके बंद करेंगे उसको परेशान करेंगे तो उससे मन दुखी होता है, उसके अहंकार दुखी होता है और बाद में महातत्व भी दुखी होता, वो सारे में दुख का असर आएगा, इसीलिए गलत करने पर बाद में पश्चाताप सब कुछ होता है ना, ये सारे उसी के साथ है, क्योंकि एक को एक बात को आप अलग से कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सब मिला हुआ है, पूरा संघात मिला हुआ है, इसमें कुछ भी होगा वो सब परस्पर है, अच्छा होगा तब बुरा होगा ऐसा, इसीलिए बोला पुरुषार्थ एव हेतु, यहाँ उद्देश्य क्या है, जैसा पत्थर को उठाने के लिए सब लोग मिले हुए हैं ऐसे ही पुरुषार्थ लक्ष्य करके सारा मिला हुआ है, केनजित कार्यदे करणम, और बोलते और कोई यहाँ कराने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि जिसको हम कराने वाला समझ रहे थे चित, वो कुछ कराने वाला नहीं, वो करता धरता नहीं है, वो उदास बस कुछ नहीं करता, इसलिए कराने वाले को अलग से ये नहीं मानते, यहाँ हमारे वेदांत में थोड़ा अलग हो जाता है, हम वेदांत में क्या कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां भावेन सर्वभूतानि इन्द्रारूढानि माया, तो ये पृथ्वीयां दृष्टं पृथ्वीयान्तरो यो पृथ्वी न वेदा यस्य पृथ्वी शरीरो वो पृथ्वी का अंदर रहता है सबको चलाता है, ये चलाने वाले के लिए हम ईश्वर को यहाँ लाते हैं, तो आप भगवान भी उसको मान लिया। तो ये सिद्धांत में ये पात्र में उन्होंने लाया सारे इंद्रियों को कारणों को मन षष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान ये सब जितने कुछ बोला है सारे उन्होंने ले लिया। एक काम भी इसको स्वतंत्र छोड़ा ही नहीं, सब कुछ मैं ही करता हूँ बोला। हजम करने वाला मैं, चलाने वाला मैं, सुनने वाला मैं, बोलने वाला मैं, चिंतन करने वाला मैं, सब मैं ही हूँ आत्मा हूँ ऐसे लेके उधर जोड़ दिया। इन्होंने उस आत्मा का उस प्रवृत्ति को अलग रखा। हम किस समय करते हैं? जब वो सृष्टि के स्थिति के स्थिति हो तब ये कार्य होता है, बाकी समय में अकर्ता भोक्ता स्थिति में स्वरूप में अकर्ता भोक्ता स्थिति में रहते। ये उन्होंने ऐसा दो विभाग कर किया है। उन्होंने बोला वो अकर्ता भोक्ता स्थिति में ही है, जो कुछ हो रहा है सब प्रकृति में। किंतु भगवान जगह जगह इसको भी कहा, गुणत्र विभाग वो भी इसी को कहा, जो कुछ हो रहा है प्रकृति प्रकृति का कार्य है, गुण अपने कार्य को कर रहे हैं, एक एक काम अपने आप करते हैं, उसका फल भी उसी को ही है, उसकी सृष्टि भी हो करता है, स्थिति भी हुई है, फल भी हुई है, इस बात को भी कहा है ना। उसको समझने के लिए इसको लेना पड़ेगा, तो दोनों को मिला के देखा है ना। इसलिए भगवान का सांख्य एक विशेष सांख्य है, ईश्वर कृष्ण का सांख्य नहीं है, वो थोड़ा और प्रकार के सांख्य है, दूसरी एक शाखा है, इसमें से कुछ लिया और कुछ जोड़ करके ये बोला। और उसके कोई बहुत सारे उसके जो विशेष बातें हैं उसको समझने के लिए ये सांख्य शास्त्र पढ़ना है, इसलिए इसकी उपयोगिता है, उसके बिना उसको समझ नहीं सकते। अब ये कारणों का जो लक्षण कहा, कारणों की प्रवृत्ति के क्रम और अक्रम के बारे में विचार किया ना, इसी के लिए ये कारण भेद को लेकर के इसका सामान्य सब व्यवहार में मिला करके ये क्या क्या करते हैं, ये त्रयोदश कारण मिल करके मिला करके एक श्लोक में बताया, संक्षेप है। कारणम त्रयोदश विधम तदाहरण धारण प्रकाश करम विभाजन बताया, जो आहरण करना कर्मेंद्रिय का विषय और धारण करना मतलब उसके संस्कार रूप से, उसको ज्ञान रूप से उसको अंदर लेना, मैं जानता हूं इत्यादि का भोग सुख दुख आदि को ग्रहण करना, ये सब धारण है। वो अंतकरण त्रयवत्ता है और ज्ञानेन्द्रिय विषय का प्रकाशन मात्र करता है। तो पहले जो कहा रूपादिशु आलोचन मात्र विषयते कहा, आलोचन मात्र करता है, रिफ्लेक्ट करना, उसके साथ संबंध करना, बाकी ज्ञान तो वो मन करेगा। इस प्रकार से विषय को तीन कोटि में, ऐसा दो कोटि में है, धार्य और प्रकाश, दो कोटि में विषय है और अंतकरण को लेने पर धार्य होता है, धारण करने को। इस प्रकार वो कारणों के विभाजन में और उनके विषय के संबंध में ये बताया। इसमें व्याख्याकारों में इस श्लोक की व्याख्या में अलग अलग पक्ष है, क्योंकि इसलिए ऐसे पक्ष आते हैं कि ये जो विषय बता रहे हैं ये केवल इसी के सांख्य का ही विषय है, अन्य दर्शनों में ऐसा आपको मिलेगा। इस प्रकार से उन्होंने शब्द का प्रयोग नहीं किया, विभाजन नहीं किया, इसीलिए कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। इसके साथ में इसको लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, ये होता है, इसलिए थोड़ा अर्थ में भेद किया है अलग अलग व्याख्याकारों ने, किंतु सामान्य रूप से यही अर्थ सही है कि कर्मेंद्रिय का आहरण और ज्ञानेन्द्रिय का प्रकाश और अंधकरण का धारण। इस प्रकार से आगे फिर करेंगे। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमाधाय पूर्णमेवावशिष्यते।